kabo film ye ma ile me ka soli ke kabo abara gira ta di film ma ni jangara ta film ka le jangara biye ka kabo film ka ni soli ko so wule ko san soli ke anglo ni wule ko san ko wala kara ka ya na kusi kara kabo abara gira ka di arma ala mar hinana amina tur barma ta kala da gira film ye ka ala ma biye hinana ya rabbi ala ko tu arma adi ke mir bilara nya ala ko tu biye ma amin ndo nyina ndo na nyina muso duwal ko ho ala muso nya ko fo ka ala roma tara kadimo mara mama sai ali muso ki maryam kevin ali muso ki maryam namu ara ay lugwa da filatu namu kuwa ko filatu namu kevin wa kwa para para namu ali ali maryam kevin namu maga jara kevin ali muso lomu namu ali ya maya ya biye lomu wa ko je ka adwa biye fila ni na fatwa da jara nana ka ali muso toy namu muso ka shugula ka shugula ka kare ka tawo alhamdulillah wa ya ma Yeah. الصلاه اقوم من نايم شكرنيتي الله هادي لون يشوف وهمار يشوفي ادلغي كاسا دلغلو اللامرغا كسلمو قالوا كافرتا غرم قالوا السلام عليك ورحمه الله وبركاته السلام بالله اكدي سلام قولا سلام قولا سلام قولا ما دفنانا في اجل المكان لحال من الناس نعم ام الله بره مبارك يكون غفو مشكور نوي نعم والله هنيرا نعم ادو من كدوا لك لنينا نعم مودو تدوا نيا من نينيا نعم لا فايتي نعم اجدو دي ومن يريد لله فلا هادي الله فلا هادي الله Sawiya, sawiya, sawiya, sawiya, sawiya. ثلاثة ليال سبيا نعم قالوا فينا كلا سوالك دوينا لكن يوم دي مريم يوم دي مريم ma arama anti to ama ta kulina na ndo ma to yefe mi yadum ma ti ma ndo yefe akide yu demu ni ko wa yu demu ni wa kidini ko wa yu demu ni wa kidini ko wa ndama ala yu demu ni ayu demu ni wa kidini ndama ala yu demu ni ayu demu ni wa kidini ala kunya lo nya dalika aka fo en kwala mi kandau ala le tuduma ala le mini di ngalo wa kunya lo nya dalika nga ngini nga sabia ise yi tasawalina na ido ye mun ta ka serje mi na wo aka tudu salam ta gidu ma kota ya mamu tsenda kota ya mamu tsenda tsenda salam ta gidu sara ni alo ma soro ke ma na je soro ka serje mi na kota ya mamu ya ara kere kere ke tsenda sanduma no mire tra senena mire tra kongo ka tra tama dua sen sa kira e mini mini ko ma jesu ka seri lo mire tehe ala ko nile ni ma jesu ka seri yate amam ke ya ni ka sanduma nyini ka te amam ka se ka seri ni esira ya ti se ka ma gira te amam ke e tra kongo ma jesu yate amam ke ka seri sen sa kana se beka allahumma halguna wa la ma sorra nyama dalle abada ni masargele na fiyo e ka sari ala ti sari ni wa sargele mina ni gie gatiye alla kere ta tabu ka kerera ani asya bare betara ni ne da ka do ko mo kurai sedi ataka ti do dora sula ba sula ba wati do an ka jige an ma ngri jira je tu ti ase sedi la ma la ma senene alla kira ka funda ka lawo to ka alla kira kundigi diga ita ya digi digi na mu yoma yesu ndoko shaba to mo resigni nam do ti sheno kuma ko sen sa ya kira sen sa bete meranga ke do ti ambe ke mu so tu ti ke la nya mu ka tara ni ko ma ka je bi nam nam marhaba ala marhina na nam مرحبا على ما هنا نعم على ما هنا مرحبا نعم ديجيري نعم ما شاء الله اخرون زمونا دول مرحبا ليه هذا ديجيري بلا ولا كوكو نيسو بير لي تيغرا كافري ادو ماي دوغ ناندي وري شابا تو مور كادو مو كامو كافري شيكه ادو سو بير ماي الا كيراكم بين ندير ووتو كاديا ديك ديرا نيمو سي سنو نعم شابا تو مور بينا كتابو سي نابو بكاري نابو بكاري دم سو بين ميكري ماي نعم دي لي تيغ دو فواي sena baka kana kana tiga koro dogma ya susu nam dogma ya susu to da kemo na parti duena ni duma wuri duena kenti je ka wuri ando je ka kata to ya susu allahumma arbida wa rahma allahumma arbida wa rahma arbida wa rahma wa maryam anta kala mati bil quran wa maryam anta kala mati bil quran ni neta kumura Allah ngaji ka tuna la kiraga. Naam. Na mion ka kunu. Kuna bakar ka ilma buara. Naam. Munu. Kula go tomo bia sira duena. Sa sa ngi ra ke tembe. Ye do tiambe. Naam ma ngi gira. To sa di. Ya so bi tu do na ye kono jurum na ye. Naam. Mo wa ka du ma fara nyoma wuri. Naam. Nyoma wuri ra ke na ka ka ye nyoma do koro. Naam. Kena jibrul ka jibi. Ka fa la kira ye. Ka la ko nyina fo ye. Wa la ilaha illa amanu ijaku mutu ilahuna fadzilu rabbakum wa ijakum ila maradi wa musahu birusu wa julakum ila tamani wa mundum gilba bataru wa mundum gilba bataru wa mundum wa tatamari awjadu mimu minar kaiti awjadu mimu minar yana jibrulu ka jigi ka fala kiray wala ko nya foye naka la yin wari seri ara seri gemina ka seri ge fala la foye ka suna foye ka musta bu foye ala sira ni ar magge soro ara fi amam ke seddi wala ko mun ke ta mamu afu ko ta no mando ni kibru la ka ta pasi pasi ta ti nya ma sei kibru ma sei kibru mo sei fo abana ya wuri ka seri ka ta mamu ke nya ira la kira la ala kira ka ta ba kuma rubbe na ko sani fo rajin ni wuri foye ta na no ako arko sai ta kira ke ta me yi tuku tiambe nam wala ka fondo dia ma mi fara gira nam ili mi na gi so yoke ika te kile ndia sanu yara ko le ta mam wala ni sheno bakar so dinir ta baragara an lo fonsoro sai ala ne za ta baragara an lo fonsoro ya mam jigira nyama de wule ya di adi kira manduma ni le mo ma gi so ya ta mam ke ka seri dia do sanu yara le allahumma alaina wa rahma kato ya ta sanga da sale zuka wari ji nam wajiwa ne ne ma marhaba alama hina na alama hina nam kuka kyanu ne na ma mutu marhaba ne ma hina la kyan nam kuka kyale yere ne ya de mutu marhaba alama kanara alama la banya ya ta sanga da alama nana na na zo ga mutu ji nam e duwan ji na ka de nam kuka lu le ya marhaba ne ko ga mu kyan alama hina na marhaba ya mi ka fari marhaba alama hina na ka wa di alama hina na ya mi ka na yori alama hina na nam kuka alama sa ami alama la banya na wala nga ko inna ma antu ama fallati fi lakli minhu nam mo todo ben feni ya la ti dodum ako ni nga ma ko de sumati mu se ya ma ila lele sumati mu se ya ma ila lele sumati mu se ya ma ila lele sumati mu se ya ma ila lele na lo bina be suna nam ala ho ko na ha na wa be suna nam wala ngatu ay kadi u biya lana li futara fi safari nam ye mi do dagara ni be safara ko marra ni be safara tabin musama tu kafiri nam silawo sale kilo mo fula dingla ya gabo dingla ya ko mo kan tan sheji nam ni silawo sale ya bo de sira dire ma sungara ya do mun ke sungara ka balado ya juru sara tabi ko safar ka bako do adara ni mi angi mi nam la fo ay ka kadi de wanda jo mo hayru lagu engundu tandamu hayru lagu engundu tandamu wole amla ibn mubarak ko nga bo musu koranoyi limma la takalmini midra mawkal muk namur ko sanyi ko maniye me ko mani dewo la ko maniye la ko nati ko ma ke ko la ko na la ko maniye ko na hayan foni ko ko ya foti aga foti ma ya le fiju mi nga ko ila la dai rabbi ko ma de ma ya le fiju ila la dai rabbi ko ma de Allahumma qad dhirri gami gawe bona dora ila rabbu ko mena ga rakibu la de ko ma fodura adidu la de ko ma fodura qad dhirri gami gawe bona dora ila rabbu ko mena ga rakibu la de ko ma fodura adidu de la de karanya adama la biara na karanya mata de de na fayl firi ma yal fiju ahadun ni kauli sa no kama foli aduma foli ra gera gera de ni gera har mu ni al mu'min ni ka gera ya nam marhaba ala ma rihna na nam ala ma hinana nam ala ma minana ma sha Allah marhaba minana barakallahu ma sha Allah maya lebe jom min gawe ko ti ga ko madura ila rakibu ko mena ga rakibu la de ko na ko duwa na mena ga ti du la de dia li mani nya mele ga fla bia mbie ko nam ngini ngini mbie mele ga fla bia die ko nam rakibu antidu adu ben ngon to male ni mo mele ga rakibu antidu no mo ta rakibu antidu nam e ka hera ko rakawe e ka jugo mango rakawe e ka hera ko kinu ruta ya kawe ika hera ke kinu ruta ya kawe ika hera nganya ku ya ke kinu ruta ya kawe nam nika ku ju kan mamuruta ya kawe nam ama nika ku ju berikan mamuruta nika hera ke linga kinu ruta ya kawe baragi kan al hera dia kan asara de nyama ke ule sebei hera kilum hera kan baragi de nyama ule sebei mani ja de li asana di pala amru amza ya de li asana di pala amru amza ya Yeah, damn the colo. Never the first and secret that Guraya did the Ladira. Another than secret do Yango. If I do one in Yalu, neither can I go home or me or be. Yes, I'm not.